όσα θυμάμαι από σένα. Έχουν τα χρώματα της λύπης, δεν είναι τόσο που μου λείπεις. Κι είναι τα μάτια μου κλαμμένα, μα είναι τα χρόνια μου που πάνε και πίσω δεν ξαναγυρνάνε. Παντού τα δικά σου χτυπήματα, παντού τα δικά σου σημάδια. Ζωή που δεν πάει δύο βήματα, ζωή πικραμένη και άδεια. Ζωή που δεν πάει δύο βήματα, ζωή πικραμένη και άδεια. Ψυχούλα μου που να σε. Όσα θυμάμαι από σένα είναι χειμώνες δίχως ήλιο. Δεν είναι που έχασα ένα φίλο και τον ζητώ απελπισμένα, μα είναι τα χρόνια μου που πάνε και πίσω δεν ξαναγυρνάνε. Παντού τα δικά σου χτυπήματα, παντού τα δικά σου σημάδια. Ζωή που δεν πάει δύο βήματα, ζωή πικραμένη και άδεια. Ζωή που δεν πάει δύο βήματα, ζωή πικραμένη και άδεια. Ψυχούλα μου που να σε. Σου χτυπήματα, παντού τα δικά σου σημάδια. Ζωή που δεν πάει δύο βήματα, ζωή πικραμένη και άδεια. Ζωή που δεν πάει δύο βήματα, ζωή πικραμένη και άδεια. Ψυχούλα μου που να σε. Ψυχούλα μου που να σε.